أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورة الدهر مدني سورة دي نازل شوية دي ورستو دا سورة الرعد أو محكي دا سورة الرحمن نه. ترتیب قرآنی کی شپگ او یایم نمبر صورت دے او ترتیب نزولی کی اتنوی نمبر صورت دے. ربط دری صورت دا ماقبل سردا دے دا مخ کی صورت پا آخر کی اثبات دا باس بعد الموت قیامت را روان دے دا غیر پارا تیارے کوئی نو ردی صورت پا ابتدا کی اللہ تعالیٰ اس بات دا قیامت ذکر کئی دا معانیو پا اصطلاح کی دی طویلے کی گی تشابہ الاطراف دا سرمانیو کتابن کوئل لی مختصر معنی کی و تلخیص کی تشابہ الاطراف دی طویلے کی دا یوشی آخر او دا بلشی اول چی یوشند کی دی طویلے تشابہ الاطراف نو ردی صورت اول او دا مخ کی صورت آخر دا بلکل یوشند کی ری دویم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ادب ذکر کا تو قرآن کریم پبارکی لا تحرک بھی لسان کل تعجل بھی زر قرآن مو آیا بلکہ پدم دما پور روبا نے قرآن کریم مو آیا نبدی صورت کی نعمت دا قرآن کریم اللہ تعالیٰ ذکر کئی او شکریہ دا نعمت ذکر کئی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب دا اللہ تعالیٰ ڈیر لوی نعمت دے دا د الله تعالی ډیر لوی مهربانی ده دا الله تعالی په نعمتونو کې د دې نعمت شکریا ډیر ادا کوي. داود سورت دا اثبات د باس بعد الموت او دا ذکر کیږي په طریقې د قیاس سره. هغه د امام رازی رحمت الله علیه خبره ده چې د قیامت اثبات په قران کې په قیاس سره کیږي. الله تعالی وی تاسو هیڅ شی نه وی او ماش تکل لای ما موجود کړی د څه شی نه پیدا شوی تاسو نو هر کله چې الله تعالی د غشینه تاسو پیدا کړی چې هغه بیکاره شه دی نو الله رب العالمین الله تعالی وی دا قدرت لرمه چې تاسو دوباره ژوندۍ کما. اسماء حسنا د الله تعالی په کې سرور ذکر شوی دی الله رب علیم او حکیم. هل اتى علی الانسان حین من الدهر هل اتى علی الانسان دا هل په معنا د قد سره دی. تفسیر جلالین دغه لیکلی دی استفهامی تقریری دے پا مانا دا قد سرا یقیناً راغلے دے پا انسان مانے حین من الدہری یو وقت دمانینا لم یکن شے مذکورا چی نو یو شے مذکور آیت کلے شے پا یو خاص نم باندے. اللہ تعالیٰ پتا بانی دا سی وقت راغلے دے چی تا دس یو شے نوی چی تایات کلے شے وے او حین من الدہری یو زمان پتا بانی دا سی راغلے ستا یو خاص نم نو چی تا خلق چې ته یاد کړی وې یو نوم یې راته ایښودی وې لکه ته نه شوې مانا دادا هیڅ شی نه وي. انا خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی دی مونږ انسان من نطفتین د څاڅکي نه مانی نه امشاجین د ګډې وړې نه. انسان چې پیدا کیږي د زنانه او د نارینه د نطفې نه ګډوډ پیدا کیږي. د یو کس د یو انسان د نطفې نه انسان نشي پیدا کېدلی امشاجین ګډې وړې نه. نبتلیه چې اړه وراړو مونږه غیلره په جعلناه سمیعا بصیرا نو جوړ کو مونږه غیلره سمیعا اوریدون کې بصیرن لیدون کې. بس انسان چیرې اوریدون کې شي او انسان چیرې بیا اوریدون کې شي اوریدون کې شي. دا نبتلیه دا ضمیر چا تراجره یو قول لم پسرین دار چې دا ضمیر راجه دي انسان ته او مراد دا ابتلانا مکلف کول دی په امر او په نواهیو باندې په شریعت باندې. نب تلیح ازمیخ کو منگا پر انسان باندے ازمیخ کی وسبا نکو پا اوامر و نواہیو او دا اللہ تعالیٰ پا دین او دا اللہ تعالیٰ پا شریعت باندے. نو دا پیدائش دا انسان مقصد اغسش دے محمل ندے بلکہ ودی انسان باندے ابتلاعات او مشکلات او مصائب برازی پا دی دنیا کی او شرعی ابتلاعات اغاس دی دا اللہ تعالیٰ دین دے. دوی مانا علماء دی کرکڑے دا دا نب تلیحی زمیر راجی دے دا نطفی تا پا اعتبار دا ما اون سرا نو آڑا و راڑا و منگا غیل را پا مختلف حالات سرا اگر مختلف حالات سے دی مخ کی با قرآن کی اگر بار بار ویلے شوی دی انسان اول نطفہ دا بیا دا غینا علاقہ جوڑا شی ٹکڑا دا وین جوڑا شی دا غینا ورس تو بیا ٹکڑا دا وخی شی بیا پا غی کی اڑوکی پیدا شی پا اگر اڑوکی وانی دا پاس اللہ تعالی بیا وخ پیدا کی او بیا پورا انسان شی نب تلیہی منگ آڑا و راڑا دا نطفی لرا پا رحم دا مور کی دا غینا چرے روغ انسان بیا جوڑ شی فجعلناه سميعا بصيرا نجور کو منگا غیدر سميعا نوریدن کے بصيرا بیریدن کے ان هديناه السبيل یقینا خودنا کڑی د منگا دا انسان تا سبیل دلاری اما شاکرا نو یا وی دے شکر کون کے و اما کفور او یا نا شکری کون کے دا دلیل اللہ تعالی ذکر کئ ان هديناه السبيل مفسرین لکری دی آیات کی اشارہ دیتا اللہ تعالیٰ پر مخ کی آیات کی ذکر کل چی انسان لمی اندامونه پیدا کری دی خود انسان اندامونه دا د ہدایت د پارا کافی نه دی بلکہ دا ہدایت د انسان موقوف دے پا وحی باندی ہدایت د انسان موقوف دے دا اللہ تعالیٰ پا تعلیم باندی نزک اللہ تعالیٰ ورچی انا هدیناه السبیل یقینا منگا خودری دا تا لارا دی لاری نمراد سشی دی یو قولم پسرین داری چی مراد درین لارا دا ہدایت دا پا واسطی دا انبیاء علیہ السلام و پا واسطی دا کتابونو دا اللہ تعالیٰ باننے نوس مانا با دسکے ہوئی انا هدیناه السبیل یقینا خودری دا منگا دا تلار دا ہدایت پا واسطی دا انبیاء علیہ السلام و دا کتابونو باننے نو اما شاکرن یاوی دا انسان اما ایکون شاکرن اصل عبارت دا سرے نو یو دا انسان یا شکر ویستن کے او کپورا او یا نا شکری کون کے اما ایکون شاکرن و اما ایکون کفورن او مپسرینو لکلی دی دا سبیل کی دا سی لار دا خیر او لار دا حق مراد دا یا دویم کولم پسرین داری انا هدیناه السبیل یقینا منگا خودری ددتا لار دا خیر او لار دا شر دوانتی مراد دی پا سورة البلد کی وراشی لسم نمبر آیت کی وهدیناه النجدین منگا خودری ددتا دو لاری نو دو لاری تا خودری دی یا صرف لار دا ہدایت دا او یا لار دا ہدایت او دا شر لاری دوانو تا اللہ تعالی خودری دی نو اما شاکرن یا دا انسان دا ہدایت پا لارا باندی روان شی و اما کفورا او یا دا شی ناشکری کون کے انا اعتدنا للکافرین سلاسلا تخویف اخروی اللہ تعالی ذکر کیا انا اعتدنا یقینا تیر کردے منگا را کافران دا پارا سلاسلا و اغلالا سلاسلا زنجیرونا و اغلالا و توقونا سلاسلا دا اغی تولے کی گی چا اغا پخپو کیا چولے کی گی او اغلال اغی تولے کی گی چی اغا پسٹ کیا چولے کی گی و سعیرا او وور بلکلے شوے نو پسرینو لکلی دی وی دا ترقی دا ادنان دا ادنان ترقی دا اعلا تا اول خبوتی زندرو نوا چولے شول نو دا لان دی خبر دا بیا چرے ترقی اوکلل بیا بی اللہ تلا سٹ تا توقو نوا چی نو درم ترقی بیا دار چې دا به جهنم تلار شي نو دا ترقی شول د ادنان اعلی ته اول خپې ته زنجیرونه بیا په سټ کې توقونه او درم نمبر کې بیا جهنم تلار شي ان اعتدنا للكافرین یقینا تیار کړی دی موږ د کافرانو لپاره سلاسلا زنجیرونه او اغلالا او توقونه او سعیره اول بل کله شوي طالبان په دې باندې پوهیږي علما کرام په پوهیږي سلاسلو دا چې صغر منتهى الجمود او تنوین پر اغره دی ولی نو اسباب د منصرف جالی سودی پینځه دی کشپک دی کر شری تاسو په کتابونو کې ویل دي په دې کې یو راغله دی نو ځکه په کتابین نه غله و اغلانا توقونا د سټو صغیره اور بر کله شوی ان الابرار یشربون من کاس ان کان مزاجها کافورا بشارت الله تعالی ذکر کوي دا ان الابرار دا تعلق ساتي د اما شاکرن سره یو د الله تعالی غنیکان بندگان دي چې د الله تعالی دین او مان او د هدایت په لار باندې روان شو وس اللہ تعالیٰ دا غی حالت ذکر کئی اغی تا اللہ تعالیٰ بشارت ذکر کئی لس بشارتون دی او پنزا اوصاب دا غی بیانی گی دا خلاصہ را دا ٹول سبق ان الابرار یقینا نیکان یشربون من کاس سکی باغا دا غڑکو پیالونا کان مزاجها کافورا چی وی با گڑون دا غی کافورا اللہ تعالیٰ وی دا غی نیکان بندگان زما چی دا جنت تلار شی نو یشربون من کاس کاس ویلے کی گی اگر هر هغه لوخی تا چې دا غینه یو سړی سکل دی کیا پاغي کې شراب سکی پاغي کې نور شربتونه دی جنت هغه پکې سکی کان مزاجو ها کافورا چې وی به غډون دا وی کافور بې له دنیاوالو او د دنیا د بادشاهانو عادت دا دی کله چې اغه له شربت جوړ کړل شي نو دنیا د بادشاهانو عادت دای چې د خوشبو د پاره کې اوسه شیا چي نو الله تعالی وی دا جنتیان چې د ټول عمر بد الله ملمانی نو دیو د پاره به یوازې یو خالص شربت نه بلکې نور شیوب کې ګډون کړی د دې خوشاله ول د پاره او هغه څه شری کاپور دی مفسرین لیکری دی په کاپور کې برودت دی پدې کې اخواله دی او دویم صفت په کاپور کې خوشبو ده خو تاسو وای چې دا دنیا کاپور وای چرته هغه د الله کاپور دی جنت کاپور دی خدای مو بخا ده د دنیا دا کاپور چې کله په انسان باندې بوج امره والی یو بدوند کې شه ده په کتابونو کې یو مسله ذکر کړی ده حضرت تاسو هغه مسله به ویم د دې سره سي متعلقه مسله دی کاپور سره نور دې سره تعلق نشته خو په دغه کتابونو کې لیکلي دي کله چې یو څوک مړ شي نو داغه په تندي باندې د سجدي په ځایونو باندې هغه باندې کاپور ولګوي او یا داغه په دغه کې داس کاپور کېدی په کفن باندې ول کاپور ولګوي علماو لیکلي دي چې بس دغه یا نور نمونه راغلي دي په فقې په کتابونو کې نو نن سبا چې خلکو دین یو بل شی جوړ کړ کما چې خراب عطر نو هغه راوړي په مړی باندې پاسه شي او بیا ته خلک پرې دغه کې به د معاشره کې وایم وایي مړ واتر دی لګول دي لکه معنا دا شو چې مړ ته باغ اتر لګي چې هغه بیخي د استعمال هم نه لکه هغه د انسانانو د ژوندو خلکو هغه د استعمال نه دي د فقهاو چې کم لیکلي دي د دې مقصد باندې ځان پوهه کوي د فقه کتابونو کې کم شی لیکلی شوی دی چې دا عطر به ورته لګوي په هغه وخت کې پخوانه زمانه کې دغه عطرونه د بهترین نه بهترین عطر وو نو داسې دا اصطلاح بیخي ختمه کوي داسې به نه وایي چې دا مړ واتر دي په مړی باندې عطر چې لګې خاطر ولګوه چې کم عطر ته تنه شي ټینګېدلې د الله تعالی پیغمبر وایي د سنه چې ته په تکلیف کې کیږي د هغې نه ملایک هم په تکلیف کې کیږي نو چې ته ورته نه شي ټینګېدلې ملایکو ته بیا څنګه ټینګې هغې ته نو مړو ته چې عطر لګوئ نو ښه عطر ګورئ ښه بهترین عطر چې کم د قیمت عطر وي خوشبویه مزیدار وي مړی ته هغه لګوئ د دې دا معنی نه ده چې تاسو د وای دا د مړ وتر دي د 10 روپو کم اتر چې خلک چې یو کس هغه په جمعات کې ولګي بیا ټول په جمعات کې خلک نشي ټینګېدل دومره مردار اتر دي نو مړ ته ودا نه لګوي مړ ته بخاطر لګوي نو کاپور خبره مې وکړه اصل کې نو کاپور د سینې ده چې دا یو بیکار شی ده د جنت کاپور دي وسه هغه څه شی ده الله په خپل صفت ذکر کوي کانه مزاجها کاپورا چې وی به ګډون دی کاپورا عیناندا کاپور یو چینه ده یشرب بها عباد الله جس کی بدا غینہ بندگان د الله تعالی اسکل وکي دا غینہ بندگان د الله تعالی دا یشرب بها دا بها په معنا د منها سره دي اسکل وکي دا غینہ بندگان د الله تعالی یفجرونها تفجیرا او چلی باغلره رواني باغلره پروانولو باندې دا د کافور دا یو چینه ده نو الله تعالی وی دا جنتی چې رقم خپل د غشي مشروبات سکي او دل د خادمان دا کم د سکلو چیزونه راوړي نو دا خالص دغه چیز نه ری بلکې ودی کې د بل چینی نه هم یو شی ګټل شوی دی هغه کاپور چینه غیته ویل کی او دغه یو بهترین ذایقه لري یو بهترین خوشبو لري هغه هم پرې کې یو ځای کې شیر د سر عین یشرب بها عباد الله چې خوراک بکې چسکاک بکې دا غینه باندې ګان د الله تعالی یو فجرونها تفجیرا چلی باغی لره په چلولو سره د عباد الله کې یو شی ته اشاره ده خو هغه باندې پویږي کنه عباد الله چې د الله بندګانی یعنی د الله عبادت او بندګی خکړی کنه دا څنګه چې هر یو سره وځد الله بنده یم خلق په پښتو کې موید الله بنده داسې چل کېده دغه د الله بنده نه چې دا مونږ پښتو کې یو بل تاسو مونږ وایو نه چې د الله بندگی یقیني کړی نو هغه به تذکره دینه او یفجرونها تفجیرا او رواني باغی در پراونولو سره چلی باغی در په چلولو سره د دې معنی دا شوله ته جنت چې دا کوم کاپور چینه ده نو دا به الله تعالی د دې اختیار دی دغه ورکړی دی جنتی لوي ورکړی چې جنتی ته اشاره کوي چې د سیزن د سیوبسیزی او په حدیث کې راغلی دی چې د جنت کوم ولی دی کوم د جنت کوم چینی دی نو هغه ته حدود نه لیکنستلی شوی دی هغه لپاره لختی نشته لري هغه ورسې په دې ځمکه په دې مخ باندې براوانی خو ستا په طبیعت باندې وزي چې ته د کوم طرف ته اشاره کوي نو هغه طرف تروان یو فجرونها تفجیرا رواني به د جنتیان هغه چینی لره پروانولو سره په چلولو سره یوفون بالنظر ويخافون یوما کان شره مستطیرا یوفون بالنظر اوس دا نور صفات ذکر کړي دا ابرار او دو صفاتونو نور د آیات کې بیانېږي د دې په عبارت کې تقدیر دی اصل لسره کانو یوفون بالنظر دا د جنت ته ولی لاړله یوفون بالنظر پرواله کاو دی په غمنښت باندې وای خافون یوما او یره کول دی د غورج نه کان شره مستطیرا چې سختي دغه خوري وری دی دغه د قیامت د ورځې نه یره کول چې دغه سختي خوري وری دی دغه نه یره کول ځکه دا جنت ته راغله نظر سته ویل کیږي مختصر خبره تب کې وکم نظر ویل کیږي یو بنده مؤمن مسلمان مکلف بنده دی دا الله د طرف نه بدبانی یو شی لازم شوی نه دی او دای پدان منی لازم کی دی ته نظر ویل کی د نظر پوره کول دا لازم دی دا واجب دی یو بیا نظر معین دی او یو نظر مطلق دی نو دوانه چره دا پوره کول دا واجب دی نظر معین ز تاسو مثال ویم ستا په کور کې وغټ بانګی دی ته اوس څه وی چې الله تعالی روانی دا روزه په خیر او عافیت سره تیر کړل زو دقه یو بانګی علوم دا پریکده منه دې ته وی نظر معین یو نشه دی معین کړی دی بانګی علوم خو ته باندې لازم نه وکنه خو ته دا الله د پاره لله علی په ما باندې لازم دی د الله د پاره وزدا کار کوم دسی په ځان باندې نظر ومانه چې زما د ازوی کړه جیل ناراضات شو نو زبد الله د پاره په ځان باندې لازم اومده په ما باندې لازم ده د الله د پاره بزله سرکات نه پل کوم نو دې ته نظر معین وی هم د قرکاتونو بیا کې اکم شې چې منتخب کړی دی متعین کړی دی اقوا کې او کورز یو سره منتخب کړی و لکه یو سره دسی وی چې زما د پلانې کار الله تعالی وک نو زبد الله د پاره په ځان باندې لازم اوم درې ورځې روزي بنسمه خود سره د شنبه یک شنبه دو شنبه دا دسی وی پکې نو بیا دې ته نظر معین وی د دقه ورځې روزي بنسی او که دسی ویل چې زبد الله د پاره په ځان باندې لازم اوم درې روزي بنسم خورز یې پکې ونه ویللی په کوم ورځ چې ونی ولې نو بس صحیح ده نو یو نظر معین دی او دویم نظر مطلق دی نو دا دوانه پوره کول په مسلمانانو باندې لازم دی دې دې کې مفسرینو یو بلی معنی ته اشاره کړی ده و یوازې دغه نظر نه مراد په دې آیات کې بلکې په دې آیات کې د نظر نه مراد عام معنی مراد ده د دین هر هغه شی مراد دی چې په دې بنده مؤمن مسلمان باندې دغه پوره کول لازمی نو ټول عهود چې د الله تعالی سره د کوم کړل لوزونه چې په تا باندې دغه پوره کول لازم دی مونږ دی زکات دی حج دی عمره ده روزه ده نو دا ټول چې د دې وفاداری په مسلمان باندې سره لازم ده نو یو پونه من نظر دا خلق جنت ته ځکه لاړ چې د الله سره کم لوزونه کړی دي نو هغه پوره کول و یخافون یوما او یره کول دي د غوړه دینه کان شره مستطیره چې دا غي سختي خوري وری دي و یطعمون الطعام او خوراک به ورکاو مسکی و یطعمون الطعام علی حبه او ورکاو به خوراک در علی حبه دا حبه ضمیر چاته راجره دا یطعمون دا په معنا اطعام سره دی یعنی خوراک ورکول علی حبه یو قول دار چې ضمیر راجره الله تعالی ته خوراک به کاو خوراک به ورکاو چاته مسکینن مسکین تا و یتیمن یتیم تا و اسیرن او قیدی تا خدا علی حبه سمانه دا یو قول دار چې ضمیر راجره الله تعالی ته دا الله سره مینه دا نو دا الله تعالی د مینه محبت د وجنه خپل مال مصرف کاو یتیمانانو تا مسکینانو تا قیدیانو تا به خوراکونه ورکول نو دا حب به ضمیر الله تعالی ته راجره یعنی مقصد پکې ریا سمعت او دا نو بلکې د الله تعالی رضایت کې مقصد و دوی معنا علماء ذکر کړی دا ضمیر راجه دی اطعام ته پوزیل ابن عیاض رحمت الله علیه نه دغه روایت دی یو څوک مؤمن مسلمان چې څار چاله سور کوي نو دې ورکړې سره به مینه دې ورکړې سره بعض خلک یو چاله یو څه شی ورکوي خو د لپه بوج باندې ورکوي نه چې د الله د پاره یو څه شی ورکوي نو دې ورکړې سره به مینه چې زه مسلمان یم او دا شی چې ورکې به دې باندې خوشحالي چې دا زه یتیم ته دا کپړه ورکوم جامه ورکوم یا خوراک ورکوم نو دې ورکولو سره به دغه سیز مینه محبت وسره ساتي دریم معنا علماء ذکر کړی دی چې دا زمیر راجی دی دا راجی دی طعام ته مینه کوي د طعام سره درې خوراک تور کول سره مینه کوي بیا علماء لیکلی دی یو معنا دا چې یعنی قیمتي او کره شی ورکي دا نه چې خلک وایي چې زیاتی شو جماعتی شي دا نه چې زیاتی شو جماعتی شي ستانه زیاتی شو یو شی چې ختمول نه شي بل ورکي چې ته وته خو محتاجی کره شی دی او خشه دی اقه شی ورکړه الله تعالی لپاره او دویم علماء لیکلی دي چې کره شی ورکي او دویم دار چې د مرګ نه مخ کې ورکي دا نه چې ځن کدن پیولګي ځن کدن کې سختې دي پی وې پلانې له دومره ورکي پلان وسې په خپل لاس باندې ورکا د الله تعالی پیغمبر د سویلې غوړه صدقه ده دا چې د غریبۍ نه یریږي خصي حتمنه لکه دام یریږي چې د مال ورکم کېد شي چې د 100 روپۍ در سوال ما باندې مرستې هم راشي خو بس ورکوي د تخش الفقره حدیث کې راځي نبی رسول الله وي غوره صدقه دار چې د غریبۍ نه یریږي هم او د مالدارۍ امید هم ساتي کېدی شي الله مالدار کی خو کېدی شي د قلص در دی وره کوم کېدی شي ومره سره بیا پاتې نشي په داسې وخت کې صدقه کوي دا غوره ده علی حبه مسکینن مسکین تا او یتیم یتیم تا واسیر او قیدیان تا انما نطعمکم لوجه الله دې په عبارت کې تقدیر دی یقولون او وای دغه خلک کله مال ورکې د الله تعالی لپاره نو دیو دا خبره کوي نطعمکم لوجه الله خوراک در کوم تاسو ته الله تعالی در رضا لپاره لا نورید منکم جزاء انساس نه غوړو په دې باندې څه بدله ولا شکر او نه شکریا ادا کول ولا شکر او نه شکریا ادا کول چې چاله دې څه شی ورکو نو د څه وته وایا نه د نسب بدله غواړم اسې نه چی چاله یو څه شیور کې بل ورځ خدمت ده کنه په ځله کې یې غنیولې ده رو جماعت دې راغستې یو نیمه کیلو کجور دې راغستې را چاله ورکی یو دو درې ورځې بعد ته چې راز ما یو کار دی سوال هغه خل لو کزا سوال او طبيعه چې لک کار می دینو کجور ته اوس واسي کجور از مول دی بیا ګران دی چاله چره معمولی او شیو کې او بیا چره نو اکثر بعض خلک دا وسی چې سره خو کې نو هغه د په نیت کې خبره نیولې چې دا سره زکه کوم مخ کې چې ولس ورځې بعد 15 ورځې بعد ته بیا د خدمت دې دا په وراړم خلک اکثر وای کنه دسی یاره وای دا ډوډۍ بولو کوم وای خدمت ته په زمام راضی وای دسی اکثر نہ مئی کا واسی رپیدان ستڑے کا اسی تخ پوی روپے ولا گولی لا نرید من انما نطعمکم لوجه الله د دیر پار د خلق سره خو کا چې الله را ناراضی شید سی وای او جزاء بدلا ولا شکورا او نو غړن د دینه شکریا ادا کول بعض خلق چره علماء دې دې کدا خبر لیکری د دومره پوری چا سره احسان وکي نو پزله کې ودام نراونی چې دا ما ترسی وای چې مهربانی ډیر خدي وکړه لکه دسی به امنه ویچی تر دیر پارا چا سر خکی چی زما احسانات ادا کی زما شکریا ادا کی دسی به امنه وی بلکه بعض علماء که دوم ری پوری لکلی دی چا سر دی خو اکلو نو دسی به امنه ویچی ما تا دعا وکا آسی و تا وایا دا مطلب میره خبری بانی زن پویا که چا سر دی خو اکلو دا روپای دا ولو ورقلی مثال پتا ور بانی مونگ تا چاندی را لگی عمر ریدیا و دغت تا چاندی را لگی شعبی تا نو دا دعاگان چی غواړی دا ور دی روپو پا بدل کی نغواړی دا سی غواړی چې مونږ ته دعاګانې وکړو مونږ ته دعا سیم کوم ټول مسلمانان ته دعاګانې کوم مونږ ته مسلمانان دعاګانې کوي مونږ هم خلکو ته کوو چا سره د احسان وکړو نو دسی بند پزله کې ودان نه راولي چې چا سره شیور کی او بیا پزله کې دارا والی چې دسی وته وی چې ما ته دعا وکړو مقصد دې پزله کې دای چې د خمیر سره وکړه ذکر ته دعا وکړه ته خو په بدله کې ورچانه دعا نه غواړي دا چیرې ومن دي انما نطعمکم لوجه الله مونږ انما نطعمکم یقینا مونږ خوراک درکو تاسو ته لوجه الله د الله تعالی د رضا لپاره لا نورید منکم نغواړو مونږ ساسو نه پدې باندې جزاء نه بدلا ولا شکر او نه احسان نه شکریا دا کول انا نخاف من ربنا یقینا یریدل مونږه من ربنا خپل ربنا دا صفت دی د ابرار د پاره د بل صفت دی یو صفت بیانېږي یو من دغه ورځ نه عبوسن چې هغه سخت او قم تری رو ډیره سخت و دا الله تعالی چې د جنتیان جنت ته بوزي مخ کې ویل چې شرابونه بس کیو په جنت کې بناسین در چر پاره دی دا د هغه ورځ نه یریدل چې ابو سنغه سخت او رضوا قمتری را او ډیر سخت و قمتری رو لکیږي سختي وګدي وردی ته چوکد ورزی یا ډیر سختي پغی کی او یا علماء لکلی دی پغی کی تند ډیر زیاتی نو هغه دغه ورځ نه مونږه ریدلو فوقاهم الله شر ذلك اليوم نو بچو ساتل الله تعالی د خلق در شر ذلك اليوم نه سختي دغه ورځ نه ولقاهم نظره و سرور او ورک لدیو ته نظره تر تازگی و سرور او خوشالی نو دا وسه هغه بشارت بیا شروع شو پوقاهم الله شر ذلك اليوم چا کې چې دغه د پنده صفاتونه راشي نو قیامت کې وتر تازه مخ کې ویلو پر مخ کې صورت کې چې بعضی خلک بداسي چې هغه به د غیده مخ به بدرنګي خړ پړ وي هغه د جهنميانو علامه الله تعالی چې دی روزه تر تازگی ورکما او دغه سی علماء لیکلي دي نظرتن مراد د انسان د اندامونه د پړقېږي ظاهري پرقار ودا کی و سرور او خوشحالی بین سرور اغه خوشحالی ته ویل کیږي دا نظرتن در ظاهر سره تعلق ساتي او سرور در باطن سره تعلق ساتي تزله خوشحالی دې دې کې دغه فرق ده او جزاهم بما صبروا او بدل ورکل الله تعالی دیو تابع ما صبروا په سبب د صبر د دیو باندې جنته او حریره اغه بدل سره جنته نه جنت دی او حریره او ریخم دی چې صبر دیو کده غبل صفت دی چې صبر دیو کده الله تعالی د دین د پاره په تکالیف باندې صبر کړه الله بل جنت درکې و حریر او ریخم نو جنتن دا ذکر د مسکن دی د اوسې دوه ځای بری جنتی و حریرن او دا غستلو شی بری سی هغه به ریخمی متکئین فیها علی الارائک تکیه کوون کې وای دی پر جنت کې علی الارائک په پالنګونو باندې ارائک جمع د اریک د اریک تند پالنګ نه ویته ویل کیږي نو پر هر وخت کې د انسان به داسې خوشحالی او دا کټونه وېدا چې خيستۍ لکه دا ناوې پالنګ چې تیار شوی دا الله تعالی ملمانه وېدا جنتیان لا يرون فيها نبوینی پاغي جنت کې شمسن ګرمي ولازم حریر او نه یخنی په جنت کې نه ګرمي شته نه پکې یخنی شته بس نارمل موسم دی مزیدار برابر موسم دی شمسن ولازم حریر نه پکې ګرمي شته نه پای کې یخنی شته دوی معنا علما ذکر کړی زم حریر ولې کېږي سپوږمۍ ته نو معنا دا شو لچی نه پاغی کې ورسته لري او نه پاغی کې ورس پکې نشته لري او دغه شپه پکې شپه راتله ورځ راتله پکې نشته لري چې ورځ بدل شول او شپه راغله شپه بدل شول او ورځ راتله داسې نشي کېدل په دې کې وسته یو خبره کوم چې د جنت موسم بسنګ گئی پنځ سنگ طریقې باندې د جنت موسم دی ورستو آیات کې دا روان دی لا يرون فيها نبوي ندی پاغي کې شمس گرمی ولا زم حريرا او نو پکې اخني ودانيتن عليهم ظلالها ودانيتن راکاګبوي ودانيتن راخکته شوی بیرانز دی وي عليهم پدیو باندې ظلالها سوري دغي سوري دغه باغونو سوري دغه د باغونو د ونو سوري دا پراخکته شوی وذللت قطوبها او راخکته شوی به راکو شوی په دی باندې غونچکونه د میوه د جنت تزدید پر کوزیدل سره زلالها په جنت کې سورې نشته ده نو څنګه الله تعالی وایي چې دی کې وسوري سورې پاغه دی کیچ پای کې نوري نو په جنت کې به موسم څنګه وي علما وری کلی دي سورې او تویل ده په دې اعتبار سره په جنت کې به داسې سورې لکه په دنیا کې د سبا خطل نو ورستو کله چې سبا وخیږي نور لا نه دی راختلې د جنت موسم د قصې ده پاری کې نورم نشته رې پای کې سپوږمېم نشته رې نه پکې ورستره نه پکې دغشتره نه پکې ورستره نه پکې شپشته ده د جنت موسم د سیده لکه د سحر نو ورستو کله چې رانه راوخیږي نو پاغه کې پاغه وخت کې خسوره خسوره خود نور د وجه نه نه کنه خپل سوره دغه وخت د جنت موسم هم د قصیدې په دغه اندازه کړي ودانیتن وذللت قطوبها او رانځ دی به قطوبها غونچکونه دغه تذلیل پر راخته کېدل سره په روایتو کې راغلی دی جنتی چې څنګه ناسته ولاړ دی ناسته پروت دی نو د جنت د ونو چې کم دغه دی میوي دی که په ولاړ باندې نو هم به تعالی سور رسی چې کینی هم به تعالی سور رسی او چې پروت دی سره په اسینه جو پروت دی کنه بیا به تم ور رسی لاسته او یطاف علیهم بیانیتین ګرځولې بش په دیو باندې بیانیتین اغلوخی من فزتین د سپینو زرونه کله د سپینو زرو روخی دی او کله د سرو زرو دی نو وای دوانه دی کنه یو پکې دا سینشتره چې صرف یو قسم دی یو تواب وګرځولې بش بدی باندې مفسرین لیکلي دي چې غر مجهول ذکر شولې اشاره ده چې ډیر زیات خادمان دي په جنت کې خوري دي غلمان دي ویلدان دي نو بس چې هر چا چې ستاز لکیږي نو هر چا ورته دغه نیولې دي چې خادمان به دي چې بس هغه به تیار به تنیولې پلاس کې چې دا شی وس کده فیزتین او دغه لوخي چې من فیزتین د سپینو زرونه او اکوابن او ګلاسونه به کانت قواریره چې هغه شیشې اکواب جمع د کوب د کوب هغه لوخی ته ویل کیږي چې دا غي کړای نه چې سړی ونیسی لاس ته بسینه چې هغه سړی ونیسی هغه ته عام په پښتو کې ګلاس وای نو ګلاسونه به په هغه بسې به کړای نه کانت قواریر او هغه بر شیشې هغه وسې د شیشې وای نو ستاسو دا سوال وکړي چې دا د شیشې دی نو د شیشې د خو په دنیا کې هم شته کنه قواریر من فزتین هغه شیشه به جوړ کړل شوی من فزتین د سپینو زرونه قدروها تقدیره اغه د سید دنیا د شیشه نه د دې پښند کی الله یو هغه شیشه د سپینو زرو نه پیدا شوی ده نو اصل کې د سپین زره او رنگ او شفافیت پکې پښند شیشه باندې ده اوس یې خبره د دوه آیتونو ولګیدله شیشه د سمانه ده رنگ شفافیت پښند شیشه باندې ده او اصل یې د سشي ده اصل یې د سپینو زرو ده الله رب العالمین موږ غلوخ تیار کړی په جنت کې قدروها تقدیر اندازه کړی وای دغه په اندازه کولو سره یو قول لم پسرین دار چې دا قدروها کې دا زمیر د پایل لاجی د خادمانو ته نو اندازه کړی وای دا خادمانو تقدیره په اندازه کولو سره دوی ماندار چې زمیر په کې راجی ر جنتیانو ته اندازه کړی وای دا لوخی د جنتیانو په اندازه کولو سره د ریسمانه د شي اندازه به برابرې اندازه به برابرې مفسرین لیکلي دوه مطلبونه دي دا لوخی به داسې ډیر درانم نه چې څوک یې نشي چتولې او بیخي بس پکم نه درمیانه لوخی وای بیخی سپکم ندی پشان د بنی منیم ندی او بیخی د سیم ندی چی بیخی وست پنا رسو که وچی تولی نشی قد دروها تقدیره بس اندازه کلی بیده غیده را پا خاص اندازه بنده دوی مانا علماء دا ذکر کرده قد دروها تقدیره اندازه کلی بیده پا خاص اندازه سره د ده چی سوم رو بوت ضرورت ده اقا مقدار بند بکرازی لکه د سیم نشی که دلی چی تتگ پاتی شی او ویچ نوری و برالله که ناغ لوخی که دوم رو بوتی شی تپی مړیگی او د سیم نری کې ستانه پاتې کیږي د سیم نری کې تبه کې مول نشي او ستته کې پاتې شي قد دروها تقدیره دغه دوه مطلبونه دي مزي مزي دې ټوله خو الله تعالی دې ته مونږ بوزین و یسقون فیها کاسا او سکولې بش بدی باندې په دغه جنت کې کاسا کاسې ډکی پیالې کان مزاجها زنجبیل چې ګډون دغه به زنجبیلې اوس دا بل چره دا بل قسم نعمت شروع شو الله تعالی نور چره پاغه کې نور چینی دي دا زنجبیل پکې څه شی دی عینن دا یو چینه دا پیها په جنت کې تو سما سلسبیله چې نومې خودلې شوی دی هغه تر سلسبیله زنجبیل ته هم وای او سلسبیله متوي الله دا بل چینه دا په جنت کې سلسبیله سلسبیل په عربی کې اصل کې هغه څه ویل کیږي چې هغه په مړی کې په اسانه باندې تیریږي او هغه خیسته خون ولري، خیسته لذت او خوشبو ولري، هغه ته ویل کی سلسبیل. نو جنت چیرې ده؟ بل چینه ده پای کی. او یطاف علیهم ولدان مخلدون، او ډیر ګرځي را ګرځي با علیهم د دیو د خدمت د فارق ولدان هلکان به مخلدون همیشه به اذا رايتهم کله چې ویني تا غلکان لر حسبتهم تب ګمانو کی پاغي باندې لؤلؤا چې دا ملغلری دی منصور اخوري ورې کړل شوی. الله تعالی او استاد دی جنتیان د خدمت د فارق په جنت کې هلکان ګرځي، خو هغه لکان دسې اسخامخ یا لکان منه ای لکه نن سبا چې په دې اوټلو کې اکثر چیرې خلک اسخاب اسخاب باندې ځان تور کړی، یو لاس اسخای یو دا جامع اسخا غوستی. نه، الله تعالی وایي چې تا هغه وینې هغه لکان د جنت چې ستاره خدمت دپاره دي. نو ته به داسې ګمان وکړې لکه په دې جنت کې چې دا ملغلرې خواره واره کړلی شوي دي، دا داسې دومره به ډېرې او دومره به ښایسته وي. نو دوه خبرې شولې پکې، یو ښایسته پکې اشاره شوله او دویم ډېروالي ته پکې اشاره ده. وایي زاره آیته او کله چې وینې ته سم هغه ځې سم چرته ونه وایي. سم دا د ظروف مکانیه ونه، تاسو په کتابونو کې ویلي دي سم دا اذا رايته کړه چې ویني ته سم هغه ځې رايته وی بنې ته نعیما نعمتنا او ملکن کبیره او لویه بادشاهي. الله وی کته دغه د خپل ځې ولید کنه، نو ته خپل لویه بادشاهي ویني، نو ته به چې دین خپل غټه بادشاهي نشته دي. تاسو ته ما حدیث ویلو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی صحیح حدیث ته وی اخیره نبی علیه السلام چې ما ته اخیره دغه معلوم ده جنتی چې هغه به جنت ته ځي، او د جهنم نه چې اخیره کم کس راوځي ما ته هغه معلوم ده. الله تعالی به وایي چې ملائکه ته به وایي لاړ شي پلانې پر جهنم په پلانې کې پروت دی راوي باسه یې چې کله راوباسي الله تعالی به ته جنت ته لاړ شه. نو دا جنتی به ورشي، دا په صحیح حدیث کې راغلی دی. دا جنتی چې کله جنت ته ورشي دا به ګمانو کې جنت خو ډک شوی دی، زما ځای پکې نشته دی، نو جنت نه به واپس راشي. الله تعالی به ورته وایي چې الله تعالی ته دا انسان وایي الله تعالی زه ورغلم خو انه ملا او خو ډک شوی دی، زما ځای پکې نشته دی، الله تعالی به جنت کې زما ځای نشته دی. الله تعالی به ورته وایي چې بیا ته ورشه، ځه زه پکې ځان نه وګوره، ځه پکې شته دی. بیا چې را جنتی ورشي بیا به راواپس شي، وایي الله تعالی زه ورغلم خو ډک شوی دی، زما ځای پکې نشته دی. دا اخیره جنتی دی، ښه د جهنم نه به اخیره دغه سړی راوځي او دا اخیرنی جنتی دی. دریم نمبر بیا به ورته الله تعالی وایي زه ته ورشه، خیر دی ځه پکې وګوره، ځه پکې شته دی. نو دا په دریم ځل باندې چې دا بنده راوځي وایي الله تعالی وایي ته بادشاهي ته مالک یو، ته زما سره مسخري کوې، ته ته ما پسې خاندې. دا په صحیح حدیث کې راغلی دا بنده وایي الله تعالی ته وایي چې ته ما پسې ولې خاندې او ما پسې ته مسخري کوې، الله زما ځای نشته رې به جنت کې. الله به ورته وایي چې لاړ شه، د دې دنیا او د دې دنیا لس چندستا جنت شو. دا نبی عليه الصلاة والسلام صحیح حدیث دی. نو ادنا جنتی لا چې د ټولو نه اخیرنه جنتی دی، هغه له څومره جنت ورکړل شي؟ د دې دنیا او د دې دنیا لس چند زیات جنت به ورکړل شي. او بیا به الله تعالی وایي چې زه په کوم ځای کې ګرځې بس، الله وایي چې دغه دې تاوري دن و ملکن کبیره، د لویه بادشاهي ده. دوی د دې ټولې دنیا لس چند زیات چیرې دغه به ورکړل شي، جنت به ورکړل شي. دا د یو جنتی کار دغه دی. عالیهم ثیاب سندس، عالیهم د بر طرف د دې جامع به سندس د نورې خمونی خضرون شنه به وي استبرق، او دا غی لاندې استرونه چې استبرق او پیړو ریخمونه ریخم خدای جنت ریخم دی. وحلو اساویره اچولې کیږي به دیو ته بنگلی منځه من فیزتین د سپینو زرونه. په جنت کې به جنتیانو بنگلی اچولی د سپینو زرو د سرو زرو. وسقاهم ربهم، او سکی به دیو باندې رب د دیو شرابن طهوره، د سکرو چیزونه پاکون کی شرابن طهوره. طهور معنی دا چې نجس بنئ، په شان د دنیا د شرابو باندې. په دنیا کې کله کله داسې چې یو اوبهی خو لیکن پای کې خیرې پغې کې دانش ترې، ته دنیا شراب داسې څوک اوس کې هغه نجس دی، پلید دی، بیکار دی. الله تعالی وي په جنت کې دغه سي معاملې نشته، هغه شراب داسې نه دی. یو بل معنی ته تاسو ذهن وېسئ، وسقاهم ربهم، وبس کوي په دیو باندې رب د دیو شرابن طهورا، صحیح هغه سیزونه د سکلو طهورن پاکون کې پاک سیزونه. طهورن معنا مصدری یعنی پاک به یغه، یعنی د دنیا چې کله سړی اوبه وسکي او یا څه شی وخوري نو د هغې نه متیادي ولورځي، د هغې نه متیادي ورځي. خو الله تعالی وایي دغه پاک چیزونه دي چې څومره مشروبات د جنت څکي پای کې متیادي متیادي نه وي، چې څومره خوراکونه دي وکړل متیادي پکې نشته دی، نه به کې ډک اودسمات شته دی، نه پکې وړوکي اودسمات شي. طهورن یعنی پاک دی، ردینه اودسمات هم اودسمات ردینه نه جوړیږي. ان هذا كان لكم، ان هذا يقينا دغه مخکې نعمتونه چې بیان شول، كان لكم جزاء، دغه ستاسو دپاره بدله ده. وكان سعيكم مشكورا، او و عمل ستاسو مشكورا قبول کړی شوی، ستاسو اعمال چې دی هغه قبول کړی شوی د الله تعالی په دربار کې. سعيكم نو مراد اعمال دي، مؤمنان مسلمانانو. مشكورا هغه قبول کړی شوی، الله تعالی دې زمونږ او ستاسو اعمال قبول کړي. چکل اللہ تعالیٰ دی اعمال قبول کلا نو اللہ رب العالمین بل بیا دغه جنتو نظر کی انا نحن نزلنا یقینا منغ نازل کړی دی علیک و تابانی القران قران کریم تنزیل په نازل اول سره په لګ لګ نازل اول سره دا سراقت د قران کریم بیانېږي او رب تعالی من قول سره بالکل آسان دی مخکې قیامت دا حالات بیان شول دا حالات د کم ځای معلومیږي دا بیان په کم ځای کې دی الله قران واره دا بیان په قران کې دی او یاد دوی مدار چې دا نعمتونه مخکې ذکر شول دی جنتینه ته دی جنتی ته دا نعمتونه وسه باندې ملاویږي دا ته د قران باندې ملاویږي چې دا قران خپل کې بده باندې عملو کې د جنتونو مت ملاوي شي پس بیر له حکم ربک ان صبر کوته په سری درف ساته ولا تطع منهم او خبر ممنه د دیونه آتی مند ګناګار او کفور او د کبر کوونکی د ناشکر انسان د کوپر کوونکی انسان او د ګناګار انسان خبر ممنه وذکر اسم ربک ویا د وخت نوم درخ پلا بکره تو اسویلا سبایو بیګای نو سبایو بیګای یتی مراد هر وخت دی الله تعالی په هر وخت کې یادوه او دغه سی علماء لیکری دی په دې کې 15 مونږه د مانځ ذکر شوی دی وذکر اسم ربک یا د وخت پلا بکره تو اسویلا سبایو بیګای نو بکره تن در سحر مون شو اسویلا په مازیګری کې یو د مازیګر او د مسپخین مون ځان ته شامل دی دغه و من اللیل یو د شپې پس جود له نو سیده کوا الله تعالی ته وسبحو او پاکی بیانو د الله تعالی لیلن طویلا شپه وګده نو من اللیل په دې کې مسوتنه د ماخام مون ته اشاره شوله وسبح لیلن طویلا په دې کې تهجد مون ته اشاره شوله جنت ته رسید نشې تل چې اصل ارشی د مون پابندی بکې د شپې تهجد بکې را پاسې به د قران بس دکې دی تلاوت بکې ځان بس تړې کې به دی باندې نو اله بزید سیاسي نشې تل پس یود له سیده کوا الله تعالی توسبح پاکی بیانو د الله تعالی لیلن طویلا شپه وګده ان هؤلاء يحبون العاجله ان هؤلاء یقینا دا کسان چې یحبون العاجله دا مینه کوي د دنیا سره و یذرون وراءهم او پرېږدي دی ورستو رضان نه یوما ثقيله غورز درنه الله تعالی وي دا خلق د دنیا سره مینه کوي او دیو ته یو درنه ورز را روانه د نوغه شاته پرېخیره هغه پر شاته پرېخیره په کار دار چې مونږ تاسو ر دي درنی ورځې لپاره سوچ فکر وکړو دا دنیا چې کده خد او قبر داسیم تیری نحنو خلقناهم مونږ پیدا کړی دي د خلقو درو شدد نه اسرهم او کله کړی دی مونږه بندونه نه دیو الله رب العالمین غزات ته جره انسان پیدا کړی دی اثرهم اثر ویل کیږي د انسان پر بدن کې لري بندونه ته د انسان چې رټینګ شوی دی د دې بندونه باندې ټینګ دی د دې بندونه باندې رټینګ شوی دی وې ځاشه نو کړ چې وغوړو مونږه بدل نه امثالهم نو بدل کې برا ول مونږه دی په شان کې تبديل په بدل راوړل کې ته دې دوه مطلبونه دي یو مطلب دا رچی الله تعالی به دا خلق تبا کی کده الله تعالی نه منی د دې په دې باندې الله تعالی نور پیدا کی او یاد دوی معنی علما ذکر کړی دا وای ځا شی نه کله چې وغوړ مونږه بدل نه امثالهم نو بدل وکوم دیو لره په نور شکلونه باندې تبديل په بدلول سره سوچ چې د الله تعالی خلاف کیا الله تعالی دا قدرت لري چې د شادوګان ته جوړ کی سپیته جوړ کی خنجران ته جوړ کی الله وی دا طاقت لري شم ان هذه تذکره ترغیب د قران کریم ته یقینا دا قران کریم نصیحت دی فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا نو څوک چې غواړي نو ودی نسی خپل رب ته سبیلا لاره که څوک دا غواړي او دا و چې زه د الله تعالی په لار باندې لاړ شمه نو دا الله لاره دا قران کریم دی په دې باندې سید لاړ شه د الله تعالی سره ملاو شي جنت کې د الله تعالی سره ملاقات دی و ما تشاؤون الا ان یشاء الله او نشي غوختلې دا خلق مگر هغه چې وای غواړي الله تعالی ما شاء الله کان او ما لم یشاء لم یکن وما تشاؤون دیر پر مفعول به هدف ده وما تشاؤون الايمان والطاعه او نغوړی تاسو ایمان او طاعت الا ايشاء الله مگر چې وغوړی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغه وی هغه سکیږي ما شاء الله وشئتا هغه سغوړ هغه سکیږي چې الله یو غوړی او ته یو غوړی اکثر خلک پرې پښتو کې مده شوی کنه وی دا پتا باندې او په الله باندې وسپارم نه په الله یو سپاره بده باندې مسپاره وی کدا الله خو خوشی او تاسو خو خوشی نو دسی بوشی نه دسی موایا نبی علیہ السلام تا کس دا ویل نبی علیہ السلام ته جعلتنی لله ندن تا خود د الله سره شریک ورګرځولم د سی وایا که خامہ خدا غټکه جوړول غواړی او خدا ټکه بدلول غواړی ځکه چې معاشره کې دا عام شوی دی وای پتاي سپارم په الله سپارم نو د سی بابا ای پتاي سپارم نه په الله سپارم او د الله نه ورسته پتاي سپارم د سی بیا وایا د الله سره د انسان شریک اومه کده الله خو خشی او کده الله د خو خین ورسته ستا خو خشین د سی وکا د سی ټکه وته وای د الله د خو خین ورسته الله یو ما تشاؤون الا یشاء الله ما شاء الله کان وما لم یشاء لم یکن اغه سکیږي چې الله یو غواړي او الله چونه غواړي نو کسو کار سوي نو غنه کی ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی په دې حکمتونو ولدی یدخل من یشاء فی رحمته داخله الله تعالی چاله چوغړی په خپل خاص مهربانی کې د رحمت نو مراد جنت ده یا دوی معنی دار چې علم د رحمت نو مراد یار دنیا سره تعلق ساتي یا اخرت سره نو دوه معنی وکي یدخلو من یشاء په رحمتي داخله الله تعالی چاله چوغړی په خپل خاص مهربانی کې چې هغه هدایت دی په دنیا کې او دویم یدخلو من یشاء په رحمتي الله تعالی داخله چاله چوغړی په خپل مهربانی کې په جنت په اخرت کې جنت ته داخله و ظالمین او ظالمانو د پاره اعد لهم تیار کړی د غیر پر عذاب الیما عذاب درناک الله تعالی دې موږ او تاسو خپل عذابونه بچو ساتي نو یو نیکان بندگان یدخلو من یشاء په رحمتي او دویم ته الله تعالی ذکر کړی تخویف و ظالمین اعد لهم عذابا الیما او د ظالمانو د پاره تیار کړی الله تعالی عذابا الیما عذاب دردونکو عذاب دردمن